अच्छा पूरा है। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگو کئی ہفتوں سے مسلسل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ کی تعلیمات پر آپ کی اتباع پر گفتگو جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے لیے ہادی، رہبر، آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، قابل اتباع شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں آپ نے کیں، زبان سے ارشاد فرمائی، یا جو چیزیں آپ کے سامنے ہوئیں اور آپ نے ان کی تائید فرمائی، ان چیزوں میں امت کے لیے اتباع کا پہلو ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہیں اور امت کو اس میں شامل ہونے سے منع کر دیا گیا، وہاں پر امت آپ کی نقل نہیں کرے گی۔ جس طرح ایک مرد کو ضرورت پڑنے پر ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت ہے، چار تک، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جس کی تفصیلات قرآن پاک کی دوسری آیتوں کے اندر بھی ہیں، حدیث کے اندر بھی ہیں۔ مسلمانوں میں یہ عام غلط فہمی ہے کہ ایک سے زائد شادی کرو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، شرطیں ہیں اس کی، ان شرطوں کو پورا نہ کرنے والے کی آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرتا ہو، یعنی انصاف کرنے کی سخت تاکید ہے، آپ کو برابری کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، رہن سہن، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، آنا جانا، تمام چیزوں میں انصاف کرنا ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اس کا یہ مطلب مت سمجھیے کہ آخرت میں بھی سوال نہیں ہوگا، آخرت میں اتنا سخت سوال ہوگا کہ اچھو اچھو کو سن کر پسینہ آ جائے گا۔ دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہوگی خالی۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ لا انصافی کرتا تھا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرتا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے۔ جس کے خلاف اللہ کے نبی مقدمہ قائم کرے، اس کا انجام کیا ہوگا بتلانے کی ضرورت ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ چار کی تعداد تک نکاح کر سکتا ہے، پانچویں نہیں۔ بیک وقت ایک مسلمان کے نکاح میں چار ہی عورتیں ہو سکتی ہیں، پانچ، چھ، سات، آٹھ نہیں ہو سکتی۔ پہلے لوگ زائد شادیاں کیا کرتے تھے، قرآن کے اس فرمان کے آنے سے پہلے عرب میں بھی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں، اس ملک کے جو لوگ اسلام کی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے بھگوانوں کی کئی کئی بیویاں تھیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیسے انکار کر دو گے؟ دنیا کے اندر زائد شادیاں کرنے کا رواج ہمیشہ تھا، اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. جب قرآن نے یہ آیت نازل کر دی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جن لوگوں کی چار سے زائد بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ چار کو روک کر باقی کو چھوڑ دو، تو ان لوگوں نے چار سے زائد جو بیویاں تھیں ان کو طلاق دے دیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں. پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جب تک وہ زندہ رہی دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ پہلی شادی کس عمر میں کی تھی؟ 25 سال کی عمر میں. بی بی خدیجہ کی کیا عمر تھی؟ 40 یا 45، 40 سے کم نہیں. ایک روایت میں 40 وہی مشہور ہے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 45. اس کے بعد پھر آپ نے اور شادیاں کی. آپ کی زندگی میں بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی زندگی میں ایک اور اہلیہ کا انتقال ہوا. 9 بیویاں آپ کی تھیں جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں. یہ آپ کی خصوصیت ہے، امت اس میں آپ کی نقل نہیں کر سکتی. آپ روزے پر روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھا، شام ہو گئی افطار نہیں کیا، پھر بھوکے رہے رات بھر، پھر اگلا دن پھر روزہ. اس کو صوم وصال بولتے ہیں. امت کو اس کی اجازت نہیں ہے. امت پابند ہے صبح کھانا بند کیا، شام کو سورج ڈوبا افطار کر لو، ایک کھجور کھا لو، تھوڑا پانی پی لو، لیکن یہ ظاہر کرو کہ اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، آپ نے صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا حکم دیا، میں بھوکا رہا، اب آپ نے کھانے کی اجازت دی، میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، افطار کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے تعلق سے ایک ہدایت دی امت کو. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، انہوں نے بڑا غر کر رکھا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور لوگوں نے مطلب نکالا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب دسترخوان پر کھانا آ جائے تو تاخیر مت کرو، جب بچے بچیاں بالغ ہو جائیں تو شادی میں تاخیر مت کرو، جب افطار کا وقت آ جائے تو تاخیر مت کرو. چلیے، بچی بچے بالغ ہو جائے تاخیر مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ کل بچی بالغ ہوئی آج اس کو ودا کر دو، یہ مراد ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہے، آپ کی بیٹیوں کے نکاح ایسے ہی ہوئے، یہاں سب کی زبانیں بند ہیں، سب چپ مار کے بیٹھے ہوئے. وہ یہ کہیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ جب بچی شعور کی عمر کو پہنچ جائے اور مناسب رشتہ ملے تو شادی کر دو. دوسری حدیثوں کو ملا کر، محدثین کی تفسیروں کو، ان کی وضاحتوں کو ملا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دسترخوان پر کھانا آئے تو انتظار مت کرو، بیچارہ میزبان آیا دال رکھ کر لوٹ کر گیا آپ دال پی گئے، انتظار نہیں کرنا. سالن رکھ کر گیا روٹی لانے گیا آپ سالن پی جائیں گے، آپ انتظار نہیں کرنا، یہ مراد ہے. یا یہ مراد ہے کہ جب کھانا لگ گیا، اب دوسری باتوں میں یہاں وہاں کی باتیں کر کے بے مقصد لیٹ کرنا اور کھانے کی توہین کرنا وہ منع ہے. یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد تیسری بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ جب دن ڈوب جائے، یعنی دن ڈوبنے کا اطمینان ہو جائے کہ ہاں دن ڈوب گیا، اطمینان ہونے کے بعد اب مزید تاخیر مت کرو. کیوں؟ دنیا کی باقی قومیں سورج کے ڈوبنے پر افطار نہیں کرتی، تاروں کے نکلنے پہ افطار کرتی ہیں. اللہ کے نبی اس سے منع کر رہے ہیں. خود ہم ہندوستان میں ایک قوم ایسی ہے جو اپنے عقائد کی بنیاد پر اسلام سے باہر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ شیعہ. شیعہ کسی انگل سے مسلمان نہیں ہے، لیکن جمہوری ملک ہے، مجبوریاں ہیں، حالات ہیں، ٹھیک ہے، مسئلے کے اعتبار سے جو شخص قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو وہ اسلام سے خارج، شیعہ 10-12 کے منکر ہیں۔ مسئلے کے اعتبار سے جو شخص ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو مسلمان نہ مانتا ہو وہ اسلام سے خارج ہے، اور شیعہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتے۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کو زانیہ کہتا ہو وہ اسلام سے خارج ہے، شیعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زانیہ کہتے ہیں وہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کا موقع نہیں ہے، اس کا الگ موضوع ہے۔ شیعہ ان کی نماز بھی ہم سے الگ ہے، ان کا روزہ بھی ہم سے الگ ہے، ان کی اذان بھی ہم سے الگ ہے۔ آپ کبھی اللہ توفیق دے کھڑے ہو کر شیعوں کی اذان سنیے گا، آپ کے کلمات سے ان کے کلمات ہٹ کر ہیں۔ ہماری نماز، نماز کے 5 اوقات طے ہیں، فجر کا وقت یہاں شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا، ظہر کا وقت یہاں شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا، عصر کا وقت یہاں شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا، مغرب کا وقت یہاں شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اوقات معینہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ فجر کے وقت میں آپ عشاء نہیں پڑھیں گے اور ظہر کے وقت میں آپ فجر نہیں پڑھیں گے۔ شیعہ اولم تو نماز نہیں پڑھتے، اور کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو ایک ساتھ کئی کئی وقت کی، ان کے ہاں ظہر عصر ایک ساتھ اس کو بولتے ہیں ظہرین، مغرب عشاء ایک ساتھ اس کو بولتے ہیں مغربین۔ اسی طرح شیعہ سورج ڈوبنے پر افطار نہیں کرتے، وہ تاروں کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور آپ کے مسلمانوں میں سے کسی بھی خاندان میں اگر کوئی شیعہ لڑکی آئی ہوئی ہو آپ دیکھ لیجئے گا، دنیا کی دوسری قومیں بھی تاروں کو دیکھ کر افطار کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں دن ڈوب جائے تو افطار کر لو۔ لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا کہ ابھی سورج ڈوب رہا ہے، بس اے اب ڈوبا اور تب ڈوبا، ابھی اطمینان نہیں ہوا، تالیا۔ اور اس پر چوری اور سینہ زوری، بالکل تاخیر مت کرو، بالکل تاخیر مت کرو، حدیث کے خلاف ہے۔ ارے حدیث ہے کافی سمجھے، سورج ہم سے 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، یہ ہماری گھڑیاں، یہ ہمارے افطار کے کارڈ، یہ ہماری مشینریاں، اگر ان کے بتلانے میں ذرا سی چوک ہو رہی ہوئی اور سورج کا کوئی حصہ ڈوبنے سے باقی رہ گیا اور ہم نے افطار کر لیا تو روزہ ہمارا ضائع ہو جائے گا، 12-13 گھنٹے کا روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اور 2-5 منٹ اطمینان کی خاطر تاخیر کرو تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب بتاؤ عقل مندی کس میں ہے؟ میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ ٹرین کے آنے کے بعد جلدی سوار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ٹرین چھوٹ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انجن کے آگے کودی مار دی جائے، غلط۔ ہمارے یہاں شام ہوگی افطار کر لیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر روزہ رکھتے تھے، بعض صحابہ نے اس پر بھی آپ کی اتباع کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میری برابری کیسے کر سکتے ہو، تم میری برابری کرنے کی کوشش مت کرو، تم شام ہوئے کھانا کھالو پانی پی لو۔ فرمایا مجھ کو میرا خالق و مالک روحانی طور پر سیراب کرتا رہتا ہے اور مجھ کو بھوکے رہنے میں لطف آتا ہے، اس لیے میری نقل تم مت کرو۔ جن چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ الگ ہے، اور حضور کی خصوصیات میں ہی وہ چیزیں شامل ہیں جو احمقوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کیا؟ حضور کا پیشاب پخانا، حضور کا خون، حضور کا پسینہ، یہ آپ کی خصوصیات میں سے، اس کو عام امتی کے پیشاب پکانے پر قیاس مت کرو، عام امتی کے خون پر قیاس مت کرو، عام امتی کے پسینے پر قیاس مت کرو، اپنی عقلوں کا علاج کراؤ۔ جس طرح ہم سوتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام سوتے تھے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیوں؟ ہم جب سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، پیغمبر سونے کے بعد بھی غافل نہیں ہوتے. ہم سوتے ہیں, ہمارے خواب اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, اس لیے کہ ہمارا باطن گندگی سے بھرا ہوا ہے. پیغمبر علیہ السلام سونے کے بعد اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں, اس خواب کی وہی حیثیت ہے جو آپ جاگتے ہوئے آپ کے اوپر آسمان سے وہی اترتی. یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ میں تو بار بار کہا کرتا ہوں, بولنے کا شوق ہے تو پہلے پڑھو, اس لائق بنو, اس کے بعد بڑوں کے خلاف زبان کھولیے, ورنہ سوائے اپنی آخرت برباد کرنے کے اور سوائے محرومی کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, اور آپ کی زندگی میں جو چیزیں ہیں, عبادت بھی ہے, جہاد بھی ہے, کاروبار بھی ہے, شادی بیاہ بھی ہے, سماج کے اندر چلنا پھرنا بھی ہے, بیماروں کی عیادت بھی ہے, مجبوروں کی مدد بھی ہے, بے سہاروں کو سہارا دینا بھی ہے, یہ ساری چیزیں مل کر دین ہے. بہت غور سے آپ لوگ کان کھول کر سن لیں, اور میں ان لوگوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے, پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, عبادات کی توفیق دی ہے, حج کی توفیق دی ہے, صدقات و خیرات کی توفیق دی ہے. دین سمجھو, ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک انگلی پکڑ لی اور کہا کہ پورا آدمی میرے ہاتھ میں آ گیا. اندھوں نے ہاتھی دیکھا, کسی کا ہاتھ دم میں لگا, کسی کا ہاتھ پیر میں لگا, کسی کے ہاتھ پیٹ میں لگا, کسی کا ہاتھ کان میں لگا. کیسا ہے ہاتھی؟ کہنے لگے وہ سوپ جیسا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ کان میں لگا تھا. کیسا ہے ہاتھی؟ وہ کھمبا جیسا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ پیر میں لگا تھا. کیسا ہے ہاتھی؟ وہ سلیب جیسا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ پیٹ میں لگا تھا. کیسا ہے ہاتھی؟ وہ رسی جیسا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ دم میں لگا تھا. پورا ہاتھی کسی کے ہاتھ لگا ہی نہیں تھا. اللہ کے بندو, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, اور پوری زندگی کہاں ملے گی؟ صحابہ کی زندگیوں میں. پیغمبر علیہ السلام کے پہلے شاگرد, بلا واسطہ شاگرد صحابہ کرام, پھر صحابہ کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, یہ 1400 سال کا سلسلہ ہے. اس سلسلے سے ہم کو آپ کو دین ملا. اگر ہماری گستاخ زبان نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہتی ہے کہ یہ سلسلہ غیر معتبر, تو پھر آپ کے پاس معتبر ذریعے دین کہاں سے پہنچا؟ اگر کوئی گستاخ کہتا ہے صحابہ غیر معتبر, وہ تو پہلی سیڑھی ہے, وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے شاگردوں کی پہلی کڑی ہے, وہی غیر معتبر, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, جہالت ہے, گستاخی ہے, یہ دین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ کی آمد پر دنیا کے نظام میں تبدیلی پیدا ہوئی, بڑے بڑے واقعات پیش آئے. وہ ابرہہ کا خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنا اور ابرہہ کی فوج کا تباہ اور برباد ہونا اسی سال کا واقعہ ہے. دنیا کانپ گئی تھی. خداوند قدوس نے اپنے محبوب کی آمد سے پہلے ایک واقعہ نمودار کر دیا تھا کہ دیکھو ہمارے دین کی مخالفت کرنے والوں, دیکھ لو, ہم جب کسی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, ایک آرڈر ہوتا ہے اور اس پر عمل ہو جاتا ہے. وہ ہندوستان کا بے بس مجبور حالات میں گھرا ہوا وزیر اعظم نہیں ہے, وہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہے بھائی بھائی سرحد کو پار مت کرو, آر ایس ایس والوں کم بولو, فرقہ پرستوں کم بولو, میں دنیا میں جا کر کیا منہ دکھاؤں گا. لیکن بے قابو عملہ ہے, بے قابو سماج ہے اس کا, کیا کرے. خداوند قدوس پوری دنیا کا تنہا خالق, تنہا مالک, تنہا رازق, اور ایک دنیا نہیں پوری کائنات کے اوپر تنہا حکمراں ہے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں, جب جو چاہے کرے. اس نے ایک واقعہ ظاہر کر کے دنیا والوں کو آگاہ کر دیا, ہوشیار خبردار, نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. حبشہ کا بادشاہ اس نے اپنے علاقے میں ایک عبادت خانہ بنایا. چونکہ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ پوری دنیا کے لیے محترم ہے اور یہ بات کم مسلمانوں کو معلوم ہے، دو سال پہلے جب خانہ کعبہ کے اوپر کچھ بدقسمتوں نے گندگی رکھ دی تھی، اشتعال پیدا ہوا، ہنگامے ہوئے، پولیس نے میٹنگ بلائی، تھانہ کمشنر سمیت پولیس کا پورا اسٹاف موجود تھا، پچاسوں ان کے آفیسران پورے ضلع کے ہر طرف سے لوگ جمع تھے. وہاں مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کہیے. میں نے کہا یہ ہنگامے جو ہو رہے ہیں مجھ کو اس پر نہیں بولنا، اس پر بولنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں ٹر ٹر کرنے والے میڈکوں کی کمی نہیں ہے، وہ اپنی اپنی روٹی سیک رہے ہیں، سیک دو، وہ فساد بھی کرائیں گے، وہ فساد بند بھی کرائیں گے، وہ ہنگامے بھی کرائیں گے اور حاصل کچھ ہوگا نہیں. کٹنا خربوزہ کو ہے، چاقو اوپر ہو یا نیچے، نقصان مسلم قوم کا ہونے والا ہے. چلا لو، کتنا چلانا ہے آپ کو. میں نے کہا میں صرف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ صرف ہمارے یہاں محترم نہیں ہے، آپ کے یہاں محترم ہے. ان کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی اس کائنات میں سب سے محترم خطہ خانہ کعبہ ہے. اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، اللہ کی کائنات میں سب سے محترم خطہ وہ ہے. جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کا روضہ اقدس عرش کے بعد سب سے محترم خطہ وہ ہے. لیکن آپ کی آمد سے پہلے سے، آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے انسانوں کی آبادی ہے، وہ خطہ جہاں پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں سے لے کر آسمان تک، وہ پورا خطہ محترم ہے. اور جو قومیں اپنا رشتہ کسی آسمانی مذہب سے جوڑتی ہیں، ان کے ہاں اس چیز کا احترام برقرار ہے. وہ خطہ کیا ہے؟ خداوند قدوس نے پانی کے اندر جھاگ پیدا کیا، پھر وہ جھاگ کڑک ہوا، پھر وہ پھیلا. وہ جو جھاگ بنا اور سخت ہوا اور پھیلا، اس کا نام ہے مٹی جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے. 75% پانی ہے، 25% مٹی ہے. اور پانی کو اللہ نے روک رکھا ہے، آسمان کو اللہ نے روک رکھا ہے، زمین کو اللہ نے روک رکھا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دے، ایک دوسرے پر چڑھ جائے گی. سمندر کے پانی کو اللہ نے باندھ رکھا ہے، کبھی کبھی ڈھیلا کر دیتا ہے تو سونامی آ جاتا ہے. ابھی اگر پانی کو خداوند قدوس ڈھیلا کر دے تو پورا بمبئی، پورا بھیونڈی، پورا ضلع تھانہ سب ڈوب جائے گا. کیا ہوا؟ سونامی آ گیا. کیوں آ گیا بھائی؟ کیوں آ گیا؟ کسی کے پاس جواب نہیں. آسمان کا نظام، تارے، آسمان کس چیز پر ٹکے ہوئے ہیں؟ کوئی پلر ہے؟ کوئی بیم ہے؟ کوئی سپورٹ ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. دیکھو نگاہ اٹھا کر، کہیں پر اونچا نیچا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، ڈبل ٹریبل دیکھو، نگاہ اوپر جائے گی، کیا دکھ رہا ہے؟ جو دکھ رہا ہے وہ آسمان ہے؟ نہیں، وہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے. ہماری نگاہ کی پہنچ 2 میل، 10 میل، 5 میل کہاں تک جائے گی؟ جب نگاہ تھک جاتی ہے، دھندلا پن نظر آتا ہے، اس کو ہم آسمان کہتے ہیں. وہ آسمان تھوڑے، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسير، نگاہ تھک ہار کے لوٹ کے آ جائے گی. زمین کا نظام، آسمان کا نظام، قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعدی. زمین آسمان کو اللہ نے تاب رکھا ہے، اگر چھوڑ دے تو کون سنبھالے گا؟ مصاب بلڈنگیں بن رہی ہیں زلزلہ پروف، بچ رہا ہے کوئی؟ جب خداوند قدوس زمین کو ہی پلٹ دے گا تب کیا کرو گے؟ ارے ہلے گا تب نا، پلٹ دے گا تب. زمین کی تہ ہل جائے گی تب. قدرت کے ساتھ مذاق مت کرو، قدرت کی اس طاقت کو پہچانو. اللہ نے پانی کے اوپر جھاگ جمایا اور اس کو زمین قرار دیا. پانی کے اوپر جو خطہ سب سے پہلے ابھرا، جو حصہ سب سے پہلے اوپر آیا، وہ کون سا خطہ ہے؟ مکہ المکرمہ کا، جہاں پر خانہ کعبہ ہے. کعبہ کو کعبہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ ابھرا ہوا حصہ. الکعب کے معنی ابھری ہوئی چیز، وہ دنیا کا سینٹر ہے اور پانی کے اوپر ابھرنے والا سب سے پہلا حصہ ہے. اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب میں وہ خطہ روز اول سے محترم ہے. جو قومیں شرک پرستی کے اندر مبتلا تھیں وہ بھی خانہ کعبہ کا احترام کرتی تھی. کیا مکے والے شرک پرستی کے اندر مبتلا نہیں تھے؟ تھے. ان کے خانہ کعبہ کا احترام نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک نہیں کیا؟ خانہ کعبہ کے اوپر اور اندر بت رکھے ہوئے تھے. اور خود ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ بھی ایک مندر ہے. کیوں؟ عبادت گاہ ہے. وہ عبادت گاہ کو مندر کہتے، کہنے دو. اسی لیے ایک مرتبہ ٹھاکرے صاحب نے کوئی نہ کوئی بیان داغا کرتے تھے، وہ ایک مرتبہ بیان داغا تھا کہ خانہ کعبہ بھی ایک مندر تھا، تو تم اسے مندر کہو، خانہ کعبہ عبادت گاہ ہے. انبیاء اکرام کی عبادت گاہ ہے، آدم علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے. وہ صرف ہمارے لیے محترم ہے، ایسا نہیں ہے. اور انسان تو انسان، جانور بھی اس کا احترام کرتے، فرشتے بھی اس کا احترام کرتے. جہاں پر زمین میں خانہ کعبہ واقع ہے، اسی کے بالمقابل آسمان میں فرشتوں کا عبادت خانہ ہے بیت المعمور، وہاں فرشتے طواف کرتے رہتے. زمین پر ہم انسان طواف کرتے ہیں اور آسمان پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المعمور تک ایک نور کا سلسلہ ہے. ہماری گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، اللہ کے نیک بندے دیکھتے ہیں. جن لوگوں کو توفیق ہوئی عمرے کی یا حج کی، انہوں نے دیکھا ہوگا، یا آئندہ غور کیجیے گا، ہم زمین پر طواف کر رہے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر پرندے گھومتے رہتے ہیں ایسے، اور کوئی پرندہ خانہ کعبہ کو کراس نہیں کرتا، نہیں، جو گھومتے ہیں. زمین پر ہمارا طواف، آسمان پر فرشتوں کا طواف. تو خانہ کعبہ پر گندگی رکھنے والا بدبخت، وہ صرف اسلام کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا، وہ تمام آسمانی مذاہب کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. اور دنیا کے اندر آسمانی مذاہب والی قوموں کے لیے دو مقامات محترم ہیں، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس. انبیاء بنی اسرائیل کے لیے وہ مرکز تھا، اور امت محمدیہ کے لیے یہ مرکز ہے. اسی لیے خداوند قدوس نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو مکہ المکرمہ سے آپ کو اٹھا کر کہاں لے گئے؟ پہلا اسٹاپ کہاں کرایا گیا؟ بیت المقدس. سیدھا آسمان نے بلا لیا ہوتا؟ نہیں. معراج میں بیت اللہ سے بلا کر بیت المقدس پر پہلا اسٹاف کرایا گیا جس سواری کی پیٹھ پر آپ بیٹھے، جس کا نام براق ہے، جنت سے آئی ہوئی وہ سواری، اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ زمین پر چل کر گئے مکہ المکرمہ سے کہاں تک؟ فلسطین، جہاں مسجد اقصی واقع ہے. چونکہ اس زمانے میں وہ علاقہ شام کا خطہ کہلاتا تھا، جغرافیہ بدلتا رہتا ہے، تاریخ میں اس کو شام کہتے تھے، اب شام مستقل ایک ملک ہو گیا. وہ خطہ جہاں مسجد اقصی واقع ہے فلسطین، اور وہاں پر خداوند قدوس نے سارے انبیاء کرام کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام جمع ہوئے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی. خداوند قدوس نے یہ کام کیوں کرایا؟ پوری دنیا کے سارے مذاہب والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے آخری پیغمبر یہ ان تمام سلسلوں کی آخری کڑی ہے. آسمانی مذاہب کے جو سلسلے ان انبیاء کرام تک آ کے رک جایا کرتے تھے جن کا مرکز مسجد اقصی تھا وہ، اور جن کا مرکز خانہ کعبہ تھا وہ، ان سارے سلسلوں کی آخری کڑی خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انبیاء کرام کی امتوں، آپ کھول کر دیکھ لو، جب تمہارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، اور تمہارے نبی ان کو امام ماننے کو تیار ہیں، اور تمہارے نبی ان کی اتباع اور اقتداء کرنے کو تیار ہیں، تو پھر تم کس بنیاد پر اختلاف کرو گے؟ یہ پیغام کیوں دلایا گیا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آفاقیت کو بتلانے کے لیے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے ان تمام شکوک و شبہات کا جواب دینے کے لیے کہ اب کس بنیاد پر اعتراض کرو گے؟ ارے بھائی، جب گھر کا بڑا جا کر سلنڈر ہو گیا تو بچے کس بنیاد پر اختلاف کریں گے؟ امتوں، جب تمہارے نبی آ کر سلنڈر ہو گئے، اب تم کس بنیاد پر اختلاف کرو گے؟ تم کہتے ہو قرآن میں لکھا، ہم قرآن کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اس کو نہیں مانتے، ارے تم اپنے نبی کا عمل تو دیکھو گے. اب یہاں پر رک کر ایک آدھ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے. برزخی زندگی میں، یعنی جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک قیامت نہیں واقع ہوگی، میدان محشر نہیں برپا ہوگا، اس وقت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے. اس کو میں اور تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں. دنیا میں ہم آئے، آنے سے پہلے ہماری روحیں جہاں پر جمع ہیں اس کا نام ہے عالم بالا، اس کے احکامات الگ ہیں. بچہ دنیا کے اندر آ گیا، آنکھ کھولی، یہ عالم دنیا ہے. اس دنیا سے ہم چلے گئے، موت واقع ہو گئی، مسلمانوں نے دفن کر دیا، ہندوؤں نے جلا دیا، یا کسی بھی مذہب والے نے اپنے مذہب کے طریقے پر اس کو ٹھکانے لگا دیا. کچھ بھی کرو، زمین میں دفن کرو، دریا میں بہا دو، راک اڑا دو، کچھ بھی کرو، لیکن مرنے کے بعد سے لے کر میدان محشر میں کھڑے ہونے تک جو بیچ کا عرصہ ہے، اس کا نام ہے قبر کی زندگی، برزخی زندگی. اب جن بچاروں کو پختہ معلومات نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے قبر کا عذاب، قبر کی زندگی، تو وہ سوچتا اچھا اب میں جمعہ میں پرچی بھیجوں گا کہ مولوی صاحب قبر میں اگر دفن نہ ہو، دریا میں ڈوب گیا، مچھلیاں کھا گئی، وہ تو قبر میں نہیں گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ہوائی جہاز فضا کے اندر بھجتے ہو گیا، وہ ختم ہو گئے، وہی کہ وہی ختم ہو گئے، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ہندوؤں نے جلا دیا، خاک بہا دی، اڑا دی، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ وہ بڑا کارنامہ سمجھ کے لکھ لاتا ہے پرچی. اللہ کے بندو، قبر سے مراد وہ زمین کا گڑھا نہیں ہے، قبر سے مراد مرنے کے بعد سے لے کر میدان محشر میں دوبارہ کھڑے ہونے تک. ابھی ہم لوگ پھٹ کر مر رہے ہیں, یہ مرا وہ مرا وہ مرا وہ مرا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب مر جائیں گے, پوری دنیا کو موت آ جائے گی. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, اختصار سے عرض کرتا ہوں. سور پھونکا جائے گا, پہلے سور کے بعد سب مر جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, زمین و آسمان کی ساری مخلوق مر جائے گی. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. جب دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوں گے, وہ میدان کیا کہلائے گا؟ وہ میدان محشر کہلائے گا. جب سے انسان مر کر قبر زندگی میں جا رہا ہے اور جب تک سارے انسان ایک ساتھ اٹھیں گے, اس بیچ کے عرصے کو وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ برزخی زندگی. اس برزخی زندگی کے حالات الگ ہیں, احکامات الگ ہیں, دونوں کان کھول کے سن لیجئے گا. اس برزخی زندگی کے مسائل الگ ہیں, پھر اس کے بعد میدان محشر کے بعد حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد اچھے برے اعمال کی بنیاد پر اچھا برا انجام, کچھ جنت میں کچھ جہنم میں. وہاں کے احکامات بھی یہاں سے الگ ہوں گے. یہ چار عالم ہیں, عالم بالا دنیا میں آنے سے پہلے جہاں پر ہماری روحیں جمع ہیں, عالم دنیا جہاں پر ہم موجود ہیں, عالم برزخ مرنے کے بعد میدان محشر قائم ہونے تک, اور عالم برزخ میں اچھے لوگوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ علیین میں رہتی ہیں, اور نافرمانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ سجین میں رہتی ہیں. قرآن نے کہا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین. اسی برزخی زندگی میں عذاب بھی ہوتا ہے, اسی برزخی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قبر میں مردہ رکھا جاتا ہے, ہم دفن کرنے والے ابھی لوٹ کر 40 قدم پیچھے آئے ہوتے ہیں, حساب کے فرشتے آ جاتے ہیں, اس سے سوالات کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ من ربک, ما دینک, ما تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر رک کر ایک بات سن لیں, بڑی تلخ حقیقت ہے, لیکن اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حساب و کتاب, قبر کے اندر سوالات ہو یا میدان محشر کا حساب و کتاب ہو, وہ فضائل کے بارے میں نہیں ہوگا, مسائل کے بارے میں ہوئے گا, عقائد کے بارے میں ہوئے گا. قبر کا سوال بھی عقائد کے بارے میں ہوئے گا, اور میدان محشر کے اندر بھی سوال و جواب فرائض واجبات حرام و ناجائز کے بارے میں ہوئے گا. کیا کمایا, کہاں خرچ کیا, جتنا معلوم تھا اس پر عمل کیا, زندگی کہاں گزار کر آیا, جوانی کہاں گزار کر آیا, کسی پر ظلم تو نہیں کیا, کسی پر زیادتی تو نہیں کی, والدین کی حق تلفی تو نہیں کی, بیوی پر زیادتی تو نہیں کی, پڑوسی کے حق تو نہیں مارا ہے. یہ سب مسائل ہیں. جو کھا رہے تھے پاک طیب حلال کھایا ہے کہ ناپاک کھایا ہے, جس جانور کا گوشت کھا رہے تھے وہ جانور ذبح ہوا تھا. اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جب تک جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو کھانا مت. قرآن نے جانوروں کی تفصیل بتلائی کون حلال ہے کون حرام ہے, اور حلال جانور کب حرام ہو جاتا ہے. ایک بچی, شوہر الگ, بیوی الگ, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, نکاح ہو گیا, رشتہ ہو گیا, قریب آ گئے, پھر یہ نکاح ٹوٹ گیا, پھر حرام ہو گئے. ہم کو مسئلہ ہی نہیں معلوم یہ حلال حرام کیسے ہوتا ہے. بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا, وہ اس کی ماں ہو گئی, جب ماں ہو گئی تو ماں ہونے کے احکام نافذ ہوں گے, اس کی اولادیں اس کے بہن بھائی ہو جائیں گے. دیہاتوں کے اندر کتنے واقعات ایسے کہ عورتوں نے بچوں کو دودھ پلا دیا اور بعد میں اس بچے کا اسی گھر میں نکاح ہو گیا, زندگی بھر زنا کاری ہوگی. الغرض, قبر کے اندر بھی اور میدان محشر کے اندر بھی ہم کو جن چیزوں کا سابقہ ہے وہ یہ, فرشتے آ کر سوال کریں گے، بندہ جواب دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا؟ کون دے پائے گا؟ جس کی زندگی ویسی گزری ہوگی وہ دے پائے گا، ورنہ کوئی دیوے نہیں پائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے صاحب تین لین کے تین سوال یاد کر لیں گے. ارے وہ یاد کیا ہوا یہاں کا وہاں بچے گا تب نا. ایک بات سن لیجیے، آنکھ بند ہوتے ہی دنیا سے رشتہ ختم ہوتے ہی سب کی زبانیں بدل جائیں گی. یہاں تم مراٹھی بولتے ہو کہ بنگالی بولتے ہو کہ آسامی بولتے ہو کہ تیلگو بولتے ہو، کنڑ بولتے ہو، اردو بولتے ہو، انگلش بولتے ہو، فارسی بولتے ہو، جو بولتے ہو بولو، جب برزخی زندگی میں قدم رکھو گے قبر کی زندگی میں سب کی زبان عربی ہو جائے گی. اور بعض اللہ کے بندوں کو مرنے سے پہلے عربی بولتا ہوا سنا گیا، وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں جن کا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، اچھی موت ہو رہی ہوتی ہے، ایسے بعض اللہ کے بندوں سے فرشتوں کی بات بھی ہوتی ہے. اور بعض اللہ کے بندے ان حالات کو بھانپ لیتے ہیں. روزمرہ کا واقعہ، کسی پاگل دیوانے کے سمجھ میں نہ آتا ہو اپنی عقل کا علاج کرے. ابھی دو دن پہلے 31 تاریخ جو گزری، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ انتقال کی تاریخ ہے. آج کل مضامین آ رہے ہیں اخبارات میں، کم از کم مجھ کو تو بیان کرنے کا حق ہے، ہمارا تو خاندان ہے، گھر کی بات ہے. بلا واسطہ جو لوگ موجود تھے ہم نے خوش سنا ان سے. جمعہ کا دن تھا، مولانا نے بلایا اپنے بھانجے مولانا رابع صاحب کو، جس وقت ندوے کے ناظم ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے بورڈ کے صدر ہیں. دیہات میں مولانا کا مکان تھا، رائبیلی شہر سے ہٹ کر دائرہ شاہ عالم اللہ تقیہ کہلاتا ہے، یہ وہ خطہ ہے جہاں پر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے. چونکہ وہی خاندان ہے، وہی سلسلہ ہے، سید احمد شہید کا مکان آج بھی محفوظ ہے، وہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے. وہاں مولانا کا مکان ہے، وہاں اعتکاف میں رہتے تھے رمضان میں. پورے ہندوستان سے، پوری دنیا سے ان کے شاگردوں اور متوسلی متعلقین کی آمد ہوتی تھی. لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ بھائی دیہات میں 50 لوگ بیٹھے ہیں اعتکاف میں، 100 لوگ تراویح ہو جاتے ہیں، تو 200-300 لوگوں کے کھانے کا انتظام بہت ہو گیا. مولانا رابع صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے مولانا علی میاں نے فرمایا کہ رابع میاں آج شام کو لوگ زیادہ ہو جائیں گے، ذرا کھانے کا اہتمام بڑھا کر کر لینا. کسی کی سمجھ میں آیا نہیں. ڈاکٹر کچھ دیر میں مولانا کے چیک اپ کے لیے آتا تھا، بلڈ پریشر لو تو نہیں ہو رہا ہے، روزے کی حالت میں ضعیفی تھی، بڑھاپا تھا. مولانا عام طور پر جو کپڑے پہنتے تھے وہ بہت قیمتی نہیں ہوتے تھے، میں نے مولانا کا لباس خود دیکھا، کبھی کبھی پھٹا کپڑا بھی دھل کر پہن لیتے تھے، پیون لگا بھی پہن لیتے تھے، جبکہ دولت تو اتنی ان کے پاس ہوتی اگر رکھا ہوتا کہ ہندوستان کے بڑے مالدار ہوتے. اپنے حال ہے، مگر اس دن نئے کپڑے منگائے، نئے شیروانی منگائی، سورہ یاسین پڑھ لوں، یہ پڑھ لوں، یہ پڑھ لوں. ڈاکٹر آنا چاہ رہا ہوں، روکو اس کو، روکو، بعد میں بلاؤ. سب لوگ پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ سب کچھ کر کے نیا لباس پہن کر لیٹے اور ذرا سی ہچکیاں آئی، لوگوں نے کہا ڈاکٹر بلاؤ، انتقال ہو. اب جب انتقال ہوا تو پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی. اب عالم اسلام سے ہندوستان کے ایئرپورٹ پر جہاز بجہاز کرنے لگے، اور شام ہوتے ہوتے لاکھوں انسانوں کا مجمع جمع ہو گیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ خود مولانا صدیق صاحب کو جب آخری حملہ ہوا ہے برین ہیمرج کا، تو مولانا نے فرمایا یہ میرا آخری وقت ہے، مجھ کو کہیں مت لے جاؤ. ہتورا مدرسے میں آپ کو اٹیک آیا تھا، لکھنؤ لے جاتے، بولے کہیں مت لے جاؤ، ضرورت نہیں ہے اس کی، اور میں جو کہتا ہوں وہ سن لو. فرمایا میرے ادارے کا خیال رکھو، اپنے بچوں کو نہیں بلایا، اپنے خاندان کو نہیں بلایا، فرمایا میرے ادارے کا خیال رکھنا، ادارے کو نقصان نہ پہنچے. آنے والے مہمانوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، طلبہ کا خیال رکھنا، یہ ان کے آخری کلمات تھے. اور یہ فرما رہے تھے مجھ کو کہیں مت لے جاؤ، مجھ کو کہیں مت لے جاؤ، ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کہ میرے موت کا وقت قریب ہے، موت سب کو آئے گی، میں موت سے گھبراتا نہیں ہوں، الحمدللہ میں مطمئن ہوں. اس کے بعد زبان بند ہو گئی. پھر وہ اللہ کا ولی اللہ کو پیارا ہو. یہ میں آپ کو ایک آدھ واقعہ سنا رہا ہوں، میں کن الفاظ میں جواب دوں پاگلوں اور دیوانوں کو جو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی موت کا وقت کیسے معلوم ہو سکتا ہے. اصولی طور پر کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ اگر بندے کو بتلانے پر آئے تو کون ہاتھ پکڑے گا اس کا؟ خداوند قدوس اپنے کسی بندے کو اگر بتلانا چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑے گا؟ کتنا بڑا پاگل پن ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بیت المقدس میں انبیاء کرام نے آ کر نماز پڑھی، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اب ہم ان پاگلوں سے پوچھتے ہیں، احمقوں سے، کہ برزخی زندگی میں، برزخی زندگی میں اللہ کے بندے ایک مقام سے دوسرے مقام پر اگر منتقل نہیں ہو سکتے تو انبیاء کرام وہاں کیسے آئے؟ جواب دو. حضرت شیخ پہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے، فضائل اعمال پہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے، تم جواب دو اس بات کا، کرو انکار حدیث کا، کرو انکار معراج کی تفصیل کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سارے انبیاء کرام میں آ کر کیا سب وہی دفن ہیں؟ کیا سب وہی دفن ہیں؟ برزخی زندگی میں منتقل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے. اب میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ برزخی زندگی کے احکامات الگ ہیں، برزخی زندگی کے احکامات الگ ہیں، ان کو دنیا زندگی پر قیاس مت کرو. جس طرح جنت کے احکامات الگ ہیں، جنت کے اندر جنتیوں کو کیا پہنایا جائے گا؟ یحلون فیہا من اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ ان کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، شراب پلائی جائے گی. دنیا کے اندر شراب بھی حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، اور مردوں کے لیے سونے کا لباس، سونے کا زیور بھی حرام ہے. اور جنت میں اللہ پہنائے گا، نکال دو اس آیت کو قرآن سے، نکال دو. قرآن تعارف کرا رہا ہے نیک بندوں کے انعامات کا، آلیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا وساجر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء. اے میرے نیک بندو، یہ تمہاری قربانیوں کا بدلہ اور صلہ ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں امامت کے منصب پہ کھڑا کر کے پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ پیغام دلا دیا گیا کہ اللہ کے بندو، یہ آخری پیغمبر آ گئے، تمہارے انبیاء نے ان کی امامت قبول کر لی. آپ کی پیدائش سے پہلے ابرہہ کا واقعہ دنیا کے اندر نمودار ہوا. ابرہہ تو ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا. ہاتھی کی فوج لے کر کیوں آیا تھا؟ گھوڑے لے آیا ہوتا، اونٹ لے آیا ہوتا. شو کی اس علاقے میں، خطہ حجاز میں، ہاتھی نہیں ہوتا تھا، ایک روب زمانے کی، نیا جانور لے کر آیا. اور آ کر منا کے میدان میں خیمہ زن ہوا، اور اس نے اگلے دن خانہ کعبہ کو ڈھانے کا پروگرام بنایا. یہ خانہ کعبہ کو کیوں ڈھانا چاہ رہا تھا؟ چونکہ یمن میں اس نے ایک گھر بنوایا تھا خانہ کعبہ جیسا، اور دنیا والوں سے کہتا تھا کہ عبادت کے لیے مکے مت جاؤ، یہاں آؤ. اور یہ کوشش بہت ہوئی، ہمیشہ ہوئی. آج بھی امریکہ کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے کہ سارے انسان مکے کیوں جاتے ہیں، یہاں ہو. اور پھر اس کے پیچھے الگ الگ دلائے، اللہ تو ہر جگہ ہے، پوجا کہیں سے بھی کرو، اللہ کو کہیں سے یاد کرو. ارے جس خطے کو اللہ نے محترم قرار دیا، کس کو حق پہنچتا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ اس خطے کو اللہ نے محترم قرار دیا. وہ یہ کوشش کر رہا تھا، کسی سرپھرے نے جا کر اس کے عبادت خانے میں، اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں گندگی کر دی، پخانہ کر دیا. دنیا میں سرگروہی کبھی تو ہے نہیں. اب جب اس کو معلوم ہوا کہ اچھا میرے بنائی ہوئی عبادت خانے میں کسی نالائق نے گندگی کر دی ہے, آگ بگولا ہوں گے. اس کا مطلب وہی لوگ ہوں گے جو خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں, چلو گراؤ خانہ کعبہ کو. اب میں خانہ کعبہ کو زمین پر رہنے ہی نہیں دوں گا, ڈھا دوں گا اس کو, تب دنیا مجبور ہوگی یہاں آنے پر. اس زوم کے ساتھ, اس حوصلے کے ساتھ وہ چل کر آیا تھا. پھر خدا بندے قدوس نے دریا کے اندر سے پرندوں کو اٹھایا جن کی چونچوں میں اور ٹوٹ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں, بڑے بڑے پتھر نہیں تھے کہ آپ کہیں وہ تو کوئی بھی مار دے گا تو مر جائے گا, مرنے والا کنکریاں تھیں. وہ آ کر اوپر اس لشکر کے اوپر اٹھتی تھی اور وہ کنکریاں اوپر سے گراتی تھی. ہاتھی کے اوپر جو سوار بیٹھا ہوتا تھا اس کے سر پر وہ کنکری گرتی اور پورے پیٹ کو چاٹ کر کے نیچے سے نکلتی, ہاتھی کے پیٹھ میں داخل ہوتی اور نیچے سے پیٹ سے نکل کے گر جاتی, سوار بھی ختم ہو جاتا اور ہاتھی بھی مر کر ختم ہو جاتا. یہ آئٹم بم سے خطرناک وہ کنکریاں تھیں, اور مرنے والوں کی لاشیں اس طرح بکھر گئیں جس طرح جانور بھوسے کو چبا کر تھوک دیتا ہے. وہ بھوسا کیسا ہوتا ہے, جانور گھاس کو چبا کر تھوک دے, ایسے ان انسانوں کی اور ہاتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. قرآن نے کہا ہے ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف معکول. وہ پرندے, چھوٹے چھوٹے پرندے دریا سے اٹھ کر آئے تھے, وہ کنکریاں پھینکتے تھے اور جس پر لگتی تھی اس کی حالت یہ ہوتی تھی. فجعلہم کعصف معقول, گویا کہ بھوسا چبا کر جانور تھوک دے, ایسی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. اور ابرہہ, ابرہہ وہاں نہیں مارا گیا, وہ بھاگا, اس کو بھاگنے کا موقع دیا گیا, عام انسانوں کے ساتھ نہیں مارا گیا اس کو. اس کو اور عبرتناک موت دی گئی. وہ کیا دی گئی, جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کا بدن سر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے, انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کوڑ ہو کر کٹ کٹ کے گر رہی تھی, اور پورا بدن پھٹا جا رہا تھا, اور وہ چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ بچاؤ اور بھاگ رہا تھا. اس طریقے سے سر کے بدن ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کے گرا اور ابرہ مرا. اسی سال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ کی آمد کے بعد, آپ کو نبوت ملنے کے بعد پوری دنیا کے نظام میں تبدیلی آ گئی. میں بار بار آپ کو بتلا چکا ہوں, آسمان کے نظام میں تبدیلی آ گئی. شیاطین اور جنات فرشتوں کے پاس تک پہنچ جایا کرتے تھے, ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ دروازے بند کر دیے گئے. روم و فارس کی عبادت خانوں کے اندر جو آگ کئی کئی سو سال جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی, کنگورے گر گئے, دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ مدت پوری کر کے جب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ گیا, سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھیے. اس سورت کو سن کر بعض صحابہ ہچکیاں باندھ کر رونے لگے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. کیوں, یہ سورت کہہ رہی ہے. اس میں کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ قرآن کہہ رہا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے, یعنی اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. فسبح بحمد ربك, اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجئے. واستغفر, اور استغفار کیجئے. اس میں کہا لکھا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت بتلا رہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو بعثت کا مقصد تھا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جانا اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جانا, وہ تو ہو گیا. یہ آیت خوشخبری دے رہی ہے کہ اب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا, کفر کی کمر ٹوٹ گئی. اور پیغمبر اسی مقصد کے لیے آئے تھے, قیامت تک رہنے کے لیے نہیں آئے تھے, اس کے بعد اب ان کا انتقال ہوگا. اور بالآخر آپ نے حج ادا فرمایا ذی الحجہ کے مہینے میں, اور اس کے بعد محرم سفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی تاریخ 12 ربیع الاول, اس میں امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. پیدائش کے وقت, اس وقت چونکہ دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ بچہ کیا بننے والا ہے اور اس وقت تاریخیں محفوظ کرنے کا وہ رواج نہیں تھا, اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ماہر حساب, میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, آپ حساب کی اصول پر یہ معلوم کیجئے کہ دوشنبے کا دن کیا 12 ربیع الاول بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا. مشہور ہو گیا, ہو گیا, ہم کو اختلاف نہیں, لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول انتقال کی تاریخ 12 ربیع الاول. بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش بھی 12 ربیع الاول اور انتقال بھی 12 ربیع الاول. اب اس کے بعد جس مسلمان کا جو دل چاہے وہ کرے, ہم کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتے. تمہارا ضمیر گوارا کرتا ہے جشن منانے کا, منائیے. ہم پیغمبر کے انتقال پر جشن نہیں منا سکتے. آپ کا ضمیر کہتا ہے تو آپ منائیے, ہم کیا منع کرتے ہیں آپ کو, ہم کو منانے پر مجبور ہو. میرے پاس فون آیا پرساد, مولانا ہم لوگ جشن کیوں نہیں مناتے پیدائش پر؟ میں نے کہا بیٹا اسی دن پیغمبر کا انتقال بھی تو ہوا ہے, اس کو بھول گئے؟ اور آج سے 20-25 سال پہلے تک اس تاریخ کا نام تھا 12 وفات, سرکاری ریکارڈ میں 12 وفات, خود مولانا احمد اللہ خان صاحب کی تحریروں کے اندر موجود ہے 12 وفات. یہ تو آپ نے اس کا نام بدلا, جشن آپ نے لگایا اس کے ساتھ, عید آپ نے لگائی اس کے ساتھ, لگا لیجیے بھائی. اگر آپ کے یہاں محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہوگا آپ کیجئے, اللہ آپ کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے حضرت پیدائش دوسری دن ہوئی نا, میں نے کہا انتقال دوسری دن ہوا. اب تم مجھ کو بتلاؤ تمہارے گھر میں بچے کے پیدائش ہوئی ابا کا انتقال ہوا کیا کرو گے, یا تمہارے گھر میں شادی اما کا انتقال ہوا کیا کرو گے, بتلاؤ نا کیا کرتے ہو؟ جو کرتے ہو وہ کر لو, اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو اصرار ہے آپ شوق سے منائیے, ہم کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتے. اللہ کے ہاں آپ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, ہم کو ہمارے اعمال کا جواب دینا ہے. ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں, سچی محبت ہوگی تو پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی, اور سچی محبت کی پہچان ہے اتباع سنت. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس کو میری سنت کی اتباع کی توفیق ہوگی اس نے مجھ سے اتباع کی, محبت کی, اور جس نے مجھ سے اتباع محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. من احیا سنتی فقد احبنی, سنت کا اتباع ہوگا یہ محبت کی دلیل ہے, نہیں اتباع سنت. آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے گنہگار امتیوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے اس سے پہلے میں نے سیرت کے موضوع پر ایک کتاب کا اعلان کرایا تھا. ہمارے ہندوستان کی بڑی قداور علمی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی بہت مشہور کتاب فضائل اعمال ہے, وہ تو انہوں نے عام آدمی کی زندگی کے اندر تبدیلی کے لیے کچھ ترغیبی باتیں لکھ کر وہ کتاب اور رسالے تھے بعد میں جمع کر دیے گئے. حضرت شیخ کی علمی دنیا میں بہت سی اہم کتابیں, چند دنوں پہلے ایک کتاب میری نگاہوں کے سامنے سے گزری, یعنی اس کا عکس جب اس کو میں نے غور سے پڑھا تو معلوم ہوا کہ سیرت کے اوپر حضرت شیخ کی بہت پیاری ایک کتاب ہے. میں نے شکیل بھائی سے کہا کہ اس کتاب کو کہیں سے بھی حاصل کیجیے, اور اگر مارکیٹ میں نہیں چھپوا لیجیے. الحمدللہ یہ کتاب اچھے عمدہ کاغذ میں چھپ کر آ گئی حضرت شیخ کی. کتاب کا نام ہے سیرت سید الکونین خاتم النبیین و خلفائے راشدین, یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی کے زندگی کے حالات. بڑی پاکیزہ بڑی اچھی کتاب ہے, قیمت 60 روپے ہے. جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی تھی آج پھر کہہ رہا ہوں, ایک نسخہ مت لیجیے, 10-10 5-5 نسخے لیجیے اور اپنے تعلق والوں کو, اپنے کاریگروں کو, غریب مسلمانوں کو اس کو دیجیے, پڑھیں, زندگی کے اندر تبدیلی آئے, ان کی زندگی کی تبدیلی کا ثواب آپ کو یقیناً ملے گا. دعا کے بعد یہ کتاب باہر مل رہی ہے, حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں گے.